فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند غيستي الكسو دواد برنامج كدو حوريسيادا عاو وهبي نمي سنين اي سوق عليسو تاريخ دي هجرية دانا اي كو بيغان تهي سقال كبش شانات سنان دكونا فربقو اللحية فرتك هجرية دا ننك كلانا وا طبان كبش كوبي طبانات لابد كون افر اي لباتنك هدو اللقدر عاو وبرنامج كقوضو بداتكو مغلي دونتان وحاكمي دا silsilada qaraaxiya ah oo ciidanka Ugandaiska lagu beegsaday gobolka Shabeellaha Hoose khasaaraha ka dhashay qaraaxyadaasi iyo warar la xiriira dhacdooyinkaasi ayaad barnaamijka caawa ku dhageysan doontaan. Maamulka Jubaland oo sheegay inuu xiriirka u jiray dawladda federaalka kuna eedeeyay fashilka iyo fagaare baneynta ciidamadeeda, waxaan idiin soo gudbi doonaa nuxurka war saxaafadeed 24 saac ee la soo dhaafay ay isku direen dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland kuwaasi oo digniina iyo sidoo kale arrimo kale isugu jira. Ra'iisul wasaaraha Xabashida Itoobiya oo sheegay in ciidamada ugu badan ee looga dilay Soomaaliya ay yihiin kuwa Xabashida, xilli uu muuqday inuu difaacanayo duulaanka uu ku joogo Soomaaliya. Barnaamijka waxaad sidoo kale ku dhageysan doontaan Abuwantaku Macalin Ciise iyo qaar ka mid ah dhageystayaasha dibadda iyo gobollada dalka nagala socda oo aragti ka dhiibtay muuqaalkii ay xalay baahisay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan kuna soo bandhigtay dhulboobka ka socda Muqdisho. Howlo caafimaad oo lagu daweynayo indhaha oo si dardar leh uga socda isbitaalka weyn ee Kuunye Barow ee Shabeellaha Hoose. Wareysi aan la yeelanay dhakhtarka fulinaya qaliimada indhaha iyo daweynta indhaha ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa. Maamulka la baxay Galmudug oo sheegay in ay qabsan doonaan doorasho qof iyo cod ah. Barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka. وهقاق اسكسو نقد وناكسن دقستيال مركان برامش كدوحة او فافاسن وحاد كسو دواتان وركي عالمك وحا انو سو جيدين يا عبد الرحمن بدر اد بدو ما سنتا يا عبد السمد عبد اللهي حافدا شجاعية كتالو قويقة مقالد غزة دوقنا دوحوغا نوحاق عيركا يعيد مديو دكا قستين وحانا كشيدي دوقين تاسدل سورين ايو عانو يرو فلسطينية هالكي كداو عان تيهو يديسا guri ku yaalay xarada Nusayra ee bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza ay sidoo kale ciidamada uu ka geysteen duqeyn u xushlimaa, waxana duqeynta halkaasii ka dhacday ku sheegay saddex ruux oo shacab ah halkeey dhaawacmin kuwa kale fara badan. Duqeyma saacadi la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza waxaa ku sheegayeen ka badan 49 ruux halkeey dhaawac kale duwan soo gaareen 19 ruux oo kale. Xasuuqaad u daran oo ciidanka uu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soo been istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan. Guudaan xasuuqii ciidanka uu degaysay saacadii la soo dhaafayna gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ku shahiideen ka badan 19 ruux halkee dhaawac kale duwan soo gaareen wax ka badan 164 ruux oo kale. Nidaamka GPS ee Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu furay tashwiish. Waxay shaaca ka qaadeen militariga Kuuriyada Koonfureed in dowladda Kuuriyada Waqooyi ee shalay ilaa iyo maanta tashwiish ku furtay nidaamka lagu xadida boosaska ee loo soo gaabiyo GPS, waxayna midda saameyn ku yeelatay howlihii maraakiibta iyo diyaaradaha gaarka loo leeyahay, sidee sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Warka soo baxay dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa lagula taliyay maraakiibta iyo diyaaradaha ka hawlgala ee badda galbeed inay ka digtoonaadaan calaamadaha qaldan ee uu sheegayo GPS-ka ku xiran Kuuriyada Waqooyi. Taliyaha guud ee ciidamada dalkaas ayaana ku wargeliyay dowladda Kuuriyada Waqooyi inay si degdeg ah u joojiyaan daandaansiga iyo xadgudubyada ay wadaan baryahan dambe, waxaana uu ku goodiyay inay tallaabo qaadi doonaan wixii ka imaadanay mas-uuliyadeeda xambaari doonta iyada. Duqin ka dhacday waddanka Suuriya ayaa wixii geysatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. duqina duxuuganay ciidamada maamulka saynad iyo dadka geesteen deegaanka Sayid Zainab ee ku yaala baadiya fog ee magaalada Dimashiq ee caasimadda waddanka Suuriya. Waxaana la soo warinayaa in halkaas uu ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimashay iyo dhaawac isugu jira. Wakaaladda wararka ee Suuriya ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda ee Siyaar Xandaraw duqeyeen baadiyay ku dhaqan yihiin dad shacab ah. Waxayna sheegtay wakaaladda in duqeyntan uu dhacday galinkii dambe ee maanta ee kuninteenshan ruux, halkii ay ku dhaawacmeen 8 ruux oo kale. Ma jiro wax warra wadankeeda ka soo baxay maamulka Yuhuudda, balse waxaa muddooyinkii dambe waddanka Suuriya ka dhacayay duqeymay fulinayaan diyaaradahan duuliyaha lahayn ee maamulka saynad Yuhuudda, kuwaas oo ay ku bartilmaameysanayaan goobaha ay degan yihiin milatariga waddanka Suuriya iyo weliba warrada taabacsan dowladda shiicada Iiraan. Dowladda Ukrain ayaa loo dayactiraya hubkii kaga yimaaday dhanka dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa waxaa la warinayaa inuu doonayo in dalka Ukrain uu diro shirkado dayactir ku sameynayo hubkii tirada badnaye horey ugu deeqay xukuumadda Kiyev si ay ugala dagaalanto Ruushka. Waxaana midani ku soo aadaysaa iyadoo dagaalka u dhexeeya dowladahan uu sii xoogeysanayo. Wakiil ka socda wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in wasaaradda ay ogolaan doonto shirkada difaaca ee gaarka loo leeyahay in la geeyo dalka Ukrain si ay ciidamada ugu caawiyaan hagaajinta iyo dayactirka qalabkii uu Mareykanka ugu deeqay. Sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca ayaa sheegay in shaqaale ay ka fogaan doonaan jidoore dagaalka isla markaana aysan ka qayb qaadan doonin dagaalka ka dhanka ciidamada Ruushka. Dowladda Mareykanka ayaa waxay damacsantahay inay qarash gareyso dhammaan dhaqaalihii miisaaniyadeed ee loo qoondeeyay Ukrain kahor intaan la caleema saarin madaxweynaha la doortay ee jamhuuriga Donald Trump. Xukuumadda Tehran ayaa iska fogeysay eedeema Mareykanka ugu soo jeedisay. Dowladda shiicada Iiraan ayaa waxay maalintii shalay beenisay eedeemaha Mareykanka ee ku aadan kulugulihaashiyaha shirqoola dillaah oo la sheegay in loo maleegayay saraakiil uu ka mid yahay madaxweynaha la doortay ee Donald Trump. Waxayna shaacisay in aanay waxba ka jirin. Iiraan ayaana sheegtay in eedeemahaasi gaar ahaan kuwa lagu bartilmaameysanayo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ay yihiin mid aan saliyaaratoona lahayn oo been abuur ah. Bayaanay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan kuna saxiixinaya fayanka wasaaradda ayaa lagu sheegay in eedeemaha ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo gabihaantooda la aqbali karin. Ku-celcelinta eedeemaha waa shirqool ay maleegayaan maamulka saynada iyo cadowga Iiraan si ay u adkeeyaan arrimaha u dhexeeya Washington iyo Tehran, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan. Ugu dambeyntii, dad aad u fara badan ayaa ku barakacay daadad ku dhuftay dalka South Sudan. Dalka South Sudan ayaa waxaa la soo warinayaa inay ku dhufteen daadad gallaaftay nolosha in badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan dalkaasi. Waxayna sheegaysaa qaramada midoobay in ku dhowaad 1.4 milyan oo qof ay saameeyeen daadadka ku dhuftay dalka South Sudan, halka in ka badan 379,000 oo ruuxna ay ku barakaceen. Qaramada midoobay ayaana waxay ka digeysaa in halkaas ay ka dilaacaan cudurro kala duwan oo ay ka mid tahay duumada. Daadadka iyo fataada ka soconaya waddankaas ayaana la sheegaya inay yihiin kuwii ugu darnaay soo mara. Warbaahinada ku sugan dalkaas ayaana waxay soo warinayaan in 1.4 milyan oo qof ay saameeyeen daadadka ku dhuftay 43 degmo iyo degmada Abiya ay ku murunsan yihiin Suudaan iyo South Sudan, halka in ka badan 397,000 oo qofna ay ka barakaceen 22 degmo. Bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay in ka badan 700,000 oo qof ay saameeyeen daadad ku dhuftay dalkaasi. Wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga inta. Waahagaag, maamulka Jubbaland ayaa wuxuu sheegay in xiriirka uu jaray dowladda federaalka isagoona ku eedeeyay fashilka iyo fagaaro banaynta ciidankooda, iyadoo xili dambe oo xaaliy ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ay soo saartay bayaan ka dhanaa siyaasadda maamulka Jubbaland, gaar ahaan midda uu ku dhaqmayo Axmed Madoobe, ayaa waxaa maanta warsaxaafadeed ka soo baxay maamulka Jubbaland lagu shaaciyey inay hakisay wada shaqayntii ay la lahayd dowladda federaalka. Warsaxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay hormuud ka noqotay hagardaamada iyo khalkhalgelinta joogtada ah ee amniga maamulka Jubbaland, waxaana uu maamulka Jubbaland ku eedeeyay dowladda federaalka inay xagal daacisay dagaaladii ay kula jireen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Bayaanka ay soo saartay Jubbaland ayaa si cad loogu sheegay sida ay ugu fashilantay dagaaladii ay kula jirtay ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab, isla markaana ciidamadeedii iyo kuwa dowladda federaalkuba ay dhabarka u jeediyeen kana soo huleeleen furimaha dagaalka يدون قول درادا سياي اوتيريساي حسن شيخ محمود سيدو كالا جوبالان وحي بيان كيدا كوشاكتين دولادا فدرالكا اي عيدامادا كدح بلوضي كالا فرفر اسلا مركان اي كعقا جيداي ان عيدامادي ديداي ان لالادا غالمو جايهدين تال شباب اي كوسو بداشو ما مولك جوبالان ايا مركالا كوعلي اني امدح بنايهين قبسا شادا ايو ما مولدا دورا شادو دا ياغونا كدقاي ان لا سياسة دا ايو امسي خلدان لو اديك سدو ciidamada dawladda federaalka iyo sidoo kale kuwa atmis ee jooga magaalada Kismaayo wuxuu arinkan iimaanaya iyadoo dawladda federaalka ay ciidamada Kenyaatiga ee duulanka ku jooga Kismaayo ay ka codsatay in ay la wareegaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo balse Kenya markii hore ba taageero xoogan u haysay Jubaland isla markaana maamul ay iyadu dhisatay ayaa ka amar diiday dawladda federaalka فخور بإسلامي فمنه رجوي وهاقق لغي السيال قيبا هرئي برنامش كدو حوري سيدا يان اسلام مرينا عزل وزارة حاوشي دي توبيا يا وحوشيغين عيد مدى وبدن إيه لو قد يلي سومالي أيهين كوبا حاوشي دا دولود حاوشي دي توبيا وحاي وليكو أتكيسين إيساين عيد مدى يدو أي كسيميد أهادان هول قل كسو دولياش أفريكان تاهي كسوغن سوماليا أبي أحمد دوه رئيس الوزارة حبشد إيتوبيا يا وحو شاقي إن عيدمد أغبادن إيشي شايا هلو قلعي سوماليا أيهين كو إيتوبيا إساقون مقالة أدي سواكو لهاللي سياسيين حبشيها يا وحو شاقي إن عيدمكو منان حبشيها لغلعي سوماليا عيدمد أغبادن يلغو دلي سوماليا وا عيدمدين إيتوبيا وحان لدلي إيغو دفاعي الدولود فدرالك أو هاد أرونيسا إسكباحا تاسين ماهن وحسورة قلعه وحا هذل كان يرابي أحمد أومو جينيا دمعي سفوق إسيها يسشدر أولك الصومالي دا هقاميا حباشي دا أموغ بين عيدا مدي إتوبيا حوغا كجوغا الصومالي أي دالك أجوغان فولينتا مساليح دا قميسيغا إتوبيا يا عرب حكو أتكيي إن هدف كودا إني قاران بدعس أي أهرين كمانان أسكري إساقون إسكردقا تيريا هذاقا كسو يري كوحدا في الله الصومالي يوه إن هول قلقا عصوب يا أفريكان تلقى ريوي عيدا مدى إيتوبيا كو دواد أفرتن كنو أسكريو إيتوبيا نهاية دولان كو جوغو قبلا غدع كونفورتا يبرتماها سوماليا وحين عيدا مدى نقستين قبوط فلو كدرنا شعبك سومالياد ولكي وديك دادا شادا بدنا أي عيدا مدى إيتوبيا لغولايا يا سندي لسودا في وحو كدعي ديغان كبوو بناني أي قبل كبكول هل كاسو لغو ديلي كو دواد سدح بقل أو حبشياه شكري غزير العطاء وهقاق لقيسي القيباه ريبرامش كدو حوري سيدا يد مقلسان انتيني حالينا لسعوتي وحين باهيني موقال مقوين نصوبا لقيا للبوب كحدافك هاوي دولد فدرالكو كودو مقالد مقدشو موقال كان ايا وحو قاري دل يدبد يدونا او ريوي سامين وحا اركتيك لدوان كسو ديبتي nagaasiyasha al-Furqaan ee dibad iyo gobolada Soomaaliya ku sugan ba iyadoona abwaanka Soomaaliyeed ee abwaanta ku macalin Ciise oo qayb ka yahay dadkii aragtida ka soo dhiibtay muuqaalka waran waxad ku soo dhawaataan abwaanta ku macalin Ciise waxaana wareysay wariyihiina Maxamed Ciise abwaanta ku soo dhawow ugu horeen assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxay dhawaan soo saartay al-Furqaan film ku saabsan dhulbobka ka socda iyo dhibaatooyinka ka socda magaalada Muqdisho aan ma daawatay filmka soo saartay al-Furqaan wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh aadaan u daawaday weli waad mahadsantiin waan idin salaamayaa bahda warbaahinta islaamiga qasatan hadana ila hadlaysa al-Furqaan waan daawaday hadana waan daawaday walaa runtii hada qalbigeygu soo dhici jiray hadana indhaha ku sii arkay waxyaabaha soo bandhigteen ولون مغلي جري حدنا ugu bata warkoodo iyakiyo sawirna dal bananka soo dhigteen xamar waxaan ku noolay muddo 32 sano ku noola waxaan hubaa in aan soo joogin colada kase dagaalkaas ka dhacayna waa xamar maanta ka dhacay burburka ka dhacay guriyaha gambisan ee aad moodaba in saqafka sare loo kala dhigay qaybta hoose soo tirirki amba as aski ay kor taagan yihiin ka tarabalyo gudgudan ma taqaan ay ag taagan yihiin ay burburrayaan haweenkii oo iska waayeelka iyo kuwa dhalaxaadka haya kuwa caruurta iyo dhalinyarada iyo waayeelkina ay baroorahayaan waad garan kartaa guri iyo tacab dhamn oo soo dhaxdhigtay oo muddo mataqaana sanada ah asoo ku isku saysay ambad aabaha ugu hartay asagoo ee adoo dhalinyaro aadna hesho dhaxalo hesho mataqaana aad ugu aad ku makorsanaysay in iyo nin mataqaana sheeg mudiriis oo hadduuba gaaray way 4 sano sheegay inuu joogaayo inuu salka ka rujiyo oo mataqaana gadacdu rido afkiisa kor taag waa wax cil iyo xanuun badan waay marka aadan u daawaday wax qalbi xanuun badan iyo dadka oo yaa dad hooyeelo cad iyo caruur oo mataqana wili aan buu malahayn yar yar soo aad ilmo u yar yar oo caga dhabanaayo reer koor mataqana ay sheegay in adeela ku roonahay afka ciidda loo daray waxaan ka sabri waayay oo arkay idana ee gabar iskool ka timiday oo yar oo iskool ka socotay guriga xilliga barafka la jaclay bacda hore baraf soo gaday samtaga guriga ku socotay ma tagtabo guriga guriga ma bayalba ma baya ku yaal mesh aaday mataqana u jigoodo mataqana hada uga naxaysa ay kuna adey waabiska dismorlaysado aaday mataqana qolobto gabar bureen ilaahay uu soo calay qolobto aan leeyahay ilaahay naxu qodor uu soo dhacaan leeyahay halka saas u galeen mataqana ilaahay aakhira lama soo gaadiyo wax ugu qabtaan leeyahay waa tahay abwaani in waa daawatay in warbixin waa naga siisay een filimka oo ku saabsan dhulboobka Muqdisho ka socday dhibaatooyinka kalaba een maxaa kaaga baxay markaa waxa iga baxay een waxaan dhilahay horta een qaniya qaniya ka fujisa waa mid ka baad nin ma taqanad bannaanka u taagan inuu ku baabiyo oo jiritaankaaga la dagaashan saacadir aasaaskaaga nolosha la dagaashan waxa uu la dagaashan yahay nolosha la jiritaankaaga la dagaashan yahay ma iclaamsan haddana sid muuqato uu iclaamiyay af carabka doon ka iclaamsan ficil oo yoo ma taqana ku iclaamiyay waxa way qaniya qaniya ka fujisa heer Muqdisho ma ahayna dad oo hadii ilaahay ku roonayay isaga dulmi oo dul qaata ma aha jirna dad hadii ilaahay ku roonayay qab weyn aadan ku qirnayo ma taqana qanya qanya qasada waxa baqar waxaan idin dhilahay kolba dhimanaya isaga kuwa kugu oo gabaga tirahay oo looda shubay dhiga macabna hay raadeen war saxan ku noola waxa ka wanaagsan adduunyada ma taqanaado aan gardareyn oo xaq u dir inaad ka baxdo ka sharaf badan waxaan idin leeyahay wuxuu ilaahay idin ka raba way badan yihiin inaad caabudina udin ka raba inaad islaamkiisa wanaagsan waa diinta ma taqanaa aad difaacdina udin ka raba hadii aad ka cagajiideen haddana waa wanaagsan tihiin oo waad duceysiin halkiin ugu yar halkaan murta toosa ahaynin wuu duceeyaa haddii uu hadli waayo mujaahinta uu duceeyaa lawlaa cada usoo dhex joogo waxaan idin ka codsanayaa hoona idin soo jeedinayaa hoona la gagambanaynin inaad difaacatiin cirdigiina sharaftiina dadnimadiina aad difaacataan oo aad iska celisiin ninkan shalala arayga ah shala idinkiidan kamid ahay maantana ku tashan xoog gaala ku tashan ee inkuna uu ka garabkaaga burburi dadkaaga xaan kugu aamina dil dhac quriyaha dumi gabdhaha ma taqaana xirxir hadii ay ku roon yahay argagaxsaatiin dha idinkoo iska shaqaysan ma saki shaqaysan sidee waxaad ku noolaalayd la dagaalamaya ninkan faanbooya ayaa alaabtiin in afka ishaq hooska baala ka geliyo dibigada u ridaaya haddana fircoon iska dhiciyaan idin leeyahay laakin dan yus isku noqonina iska celiya xasan gurgurta iyo xirkiis iska celiya kuwa imaad doonana sagay kasi xumaayeen hadda ku idaacada ka hadlay oo gurgurti waxa uu madiyo barakaci umadow saasiyal wakada waxaan idin leeyahay hadda qaniyada isku taadan iska fujina ka ka dambeeya alla ma qadirina waa ka xun yahay xasan gurgurti idinka ma isir fiicno meel iska soo jeedino Soomaaliya isku tiin iska celiya daandansiga oo wado haddaad ummadu kacdana waxaan hal shaki asan ka jirinin oo Ilaahay darsi isku cadeeyo dulmidiida inay guuleysayso muga heer Muqdisho Soomaaliya guudan leeyahay meel ka sii deganta haddana heer Muqdisho maanta guriyo la jajibiyo haya heer Muqdisho waxa san gurgurta dad meel iska saarina aniga wax faaluxmo adduunyada loo diin dhiman anigu maba ogoba aakharna idinka dan yusiina tagaysan cirdigiina sharaftiina islaam keen mal keen hadana u dagaalamina ma aha mid ka sii dhanaan badan aqra jirtaad ugu tagaysin amba iska dhiciya cadawga idin burbursanay maalin kasta waa tahay in abantaku in dawladda federaalka waxay ku andacoonaysa in dhulal ay markaas dawladda leedahay dadka ka kicinayso walow ay jiraan dhulal kale oo aysan lahayn ee dadka ka kicisa marka yaani arintaasii ka waran waxa la yiri oo hinta orgaga ka weyn waa maamba Soomaaliyeed ee oo hinta orgaga ka weyn xasan gurgurta dan guudna dhaafimaayo dan agoomeedna dhaafimaayo dad waayeel dantiisna dhaafimaayo dan usu dhaafayo adduunka dusheera taalo ma jirto nin baa waxaa la yiri waxaas waa ceeb naga dayabalow had samaynina asoo ceebtaba isiyaan cunay hawl xasan gurgurta hortaas horta ceeb ka joogaa dharku ma aan halka korka ku deysano shaati iyo furnaanad iyo sirwaal iyo kaba kooyaya koor iyo balaay iyo baahalka dhunta hoose ka raaracayo hilfka ay ma ahanin isaga garabaatiga loo aqaan jiray waxa waaye libisku waxuu ku jiraa gudaha qalbiga waaye meesha dad ka halawdana wada halawday hadday ku fayowdaana aad ma taqaana wada fayajiska jasadka dhan oo fayow yah sana Axmed Cali salaatu wasalaam waxa xaqiiqa ah xasan gurgurto inuu asan dan guudna daayaynin dhulka korkiisa waxa loo dhaafayaa mala ka hoosna waa u dhacay asoo waxuu soo daldashay lafo konton sano dhalashadii koor lafo dhulka ku jiray oo la soo baxay asoo hadana yiri oo miisaan saarta miisaan oo wuxuu yiri inuu keeleesto oo yiri $30 qoftaan bixinaynin banaanka la ku firri kara marka xasan gurgurta ma ahna waxa uu socdan guud ma ahanin danta guud naftara inuu soo ku takri falona xaq u lahayn laakiin muddo hadda wadaba waaba barakac ugu dambeeyo Soomaaliya haadu nooshiin haadi taageeri weeyseen badalka haadi ugu la jiri weeyseen haadi jacla weeyseen haadi ugu la safna weeyseen gaala la jirka haad ma taqaan adduunka waa fiican yahay waa fiican yahay iga daban calay weeyseen saasa lagu heesta dadka heer muddo dad muslimiina way firkor waa islaam waa muslim waa islaam waa dad diineed maanta aniga hadda waxaan islaayaa loo wala beelaha qaar kood aan islaay hadda ka hor iska dhacayaan baa islaahay haddana waxa heerki wax bilaabo oo ayaga yahay waxaan dhilahay dadkan dagaalka boqolkiiba boqol ku sheegnayna ha ka caano dadkii lagu yiqin inay faraf fudud yihiin waxba hebel hebel maaye nimanka dagaalka xumaanta la dirira oo jooga oonan hebel hebelaynin inya ka caan qabiiladku waa kala nin karsan yahay waa kala nin qarsan yahay dulmigana waa kala diidi og yahay qabiilada dhano muslimiinta oon ma taqaana dagaalka aan ku firfircoonaa jirino haddayna cid kale cutay naftoor ah u kacaano oo duuliga hees ka qaadaano oo cirdigoora gabdhahooda difaacdaano oo la soo socdo oo cirdigoora iyo maalkooraya sharaftoodaya gobonnimadooda ilaashadaano aniga intaasaan ilaa xasan gurguurta hadda korna way kaga hadlay haddana inuu idin dabagedi u yimiday inuu la fiina aakhirada gato u yimiday inuu idinkeedna cuno u yimiday hadda waa kenya yurub tagay ilaa isaga suuxi soomaaliya yurub halaga soo xaqo waxa uu raadaa kaliya asiga waxa laba maada waayihin amay ku dagaalamay kuwan soomaaliya jooga roon ilaa dagaalka islaamka gala dadkii waa ka diideen ilaa wax un yaro fara ku diray soo asiga safkiisa maane kuwa dibadda jira waxa uu raadinayaa inay ugu yaraan dowladahan ugu dirina lacagtan qaadayna wax ka soo ururso raadiyo haya mugo xasan gurguurte waa nin af wujiga ku socda agiisana cirka daayan idoo kaba ku jiraan ninkaasoo kaleeta hees ku daba kacina aakhariyaan laydin soo daba dhigin cid hoo ugu darina naftiinu ugu danaya naftiinu soo jeeste nafta agdhiga ninkaas oo murtadka waa hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa abwaan taco macalin ciise oo ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed oo fikirkiisa kasoo dhiibanayay muuqaalkii ku saabsanaa dhulboobka ka socda muqdisho oo ay xalay baahisay idaacadda alfurqaan dhegeystayaasha aragtidoodana habeenka soo socda ayaan insha allah barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب waa hagaag markaana dhegeystayaal aynu aadno dhanka iyo gobolka Shabeelaha Hoose howlo caafimaad oo lagu daweynayo indhaha ayaa waxa ay si dardar leh uga socdaan isbitaalka weyn ee deegaanka Kunyabaro ee gobolka Shabeelaha Hoose idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa wareysatay dhaqtarka fulinaya qaliimada iyo daweynta indhaha wariyeena Cabdiraxmaan Badar ayaa wuxuu wareysay Dr. Abu Samira oo ah dhaqtarka fulinaya qaliimada daweynta indhaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوو إذا عدي السلامي قيل الفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكو دواي إن واحد يوكتا اسبيتالكا قودي ديغانكا كون يبرو مركوري إن واحد نقور بحيسا تعريف قودي نقسيسان نفهان تالا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وحام هاي دختر إنده وشقية qaliimada ee fiisidka indhaha oo ah master degree ophthalmology aadna muddo dheer aan ku shaqeynay xibinaysada ila 2015 ka badan yana indhaha khalaay ku shaqeynay aan aadow ma san tahay inta sidii ka yar gudubno waxaad warbixin guud naga siisaa hoosha aad maanta qabani doontaan ma jira wax idin qabsomay oo saaka dad aan aad la kulanteen maya wili waa shaqada maanta bilaabanaysa adu ilaahay raad xalaan imid magaalada magaalada Kunyabaro waxa guud ee qabaneysan oo kaliya shaqada waa badan tahay qabaneyno waxa ugu badan baaritaanada indhaha xanuunada kala duwan indhaha ku dhaco baaritaanadooda iyo daaweynteeda iyo qaliimada indhaha oo dhowr nooc ayaan qaban doonaa insha Allah way marka qofka aad u adeegaysan qaab noocee imxaad u qabaneysan guud ahaan dadka loo shaqeynayo dadkeenii waaye dad Soomaaliyeed waaye dad duruuf kala duwan ku nool waaye oo deegaanadan joogo oo de marka duruufaha ugu shaqeynayo dadkeenii waaye si dhimrin leh insha Allah ugu shaqeynayna haddu Ilaahay raado qof walba xaaladu ku sugan yahay yaan insha Allah wax kala qaban doona haddu Ilaahay raado wax duruuf dhaqaalo gaar oo qofka lagu xiraayo badan ma jiraan waa serfisiir qof iska dhiiban doona insha Allah haddu Ilaahay raado waye in muddo intee lagaa joogi doonta marka waxa ugu taragalnaa du ilaahay raado muddo isbuuc ah ilaa iyo dadka ka iimaanaayo meelaha fogfog ka iimaanaayo inay hor u soo gaaraan du ilaahay raado ilaa 3 maalmood ilaa 4 maalmood horta shaqada xoogeed inta sadex doonta du ilaahay raado hadii oo shaqo dheeraad inta ka badan ay jirtana waa joogi doonaa du ilaahay raado muddo isbuucaan hadduu qorsheynay in deegaanadan iyo dadka deegaankan in loo shaqeeyo insha allah. Wayahay, waxaad sheegtay inaad dhakhtarka indhaha ku takhasusnaa tahay, maxay marka waxyaabaha sababa inta badan Soomaaliya waxaan ku aragnaa inay soo badanayn xanuunaha indhaha, maxay waxyaabaha sababa marka? Bismillaahi raxmaani raxiim. Xanuunada ugu badan indhaha ee hadda wax laga qaban karo waxaa ugu badan caadka ugu badan indhaha gala, boqolkiiba inta keenta ugu badanna waa da'da keenta caadkaas, waana indha la-aanta wax laga qaban karo oo la soo celin karo qofka argiisa oo boqol boqol kusoo noqon karo waaye. Xanuuno kale jira ayagana waxba aan laga qaban karin laakiin ka hortag leh, sida xanuunada indhaha biyaha ugu furmo qofka oo daaweyna leh khaliima leh ka hortag bay leeyihiin. Ayagana waa xanuunada haddee ee qofka indha tiraan aan waxba laga qaban karin. Xanuuno kaloo badanna way jiraan oo ah caruurta yaryar ee aragooda gaaban yahay in muraayada lagu saxo, xanuuno kaloo daaweyn u baahan oo yaro fudna way jiraan. Kuwa ugu adag indha la-aanta keena waxaa ugu badan caadka iyo biyaha indhaha ku furma iyo xanuunada da'da la socdo oo shabagada waxyeelo indhaha, iyo hadda waxaa nagu soo kordhay xanuunadan macaanka iyo dhiikarka sokortooda ka indhaha waxba yeesha ayada naftirkeeda, dhiikarka indhaha waxba u yeela qofka. Marka xanuunadaas aa ugu badan, qaarna waxba laga qaban karaa oo si caada wax loogu qaban karaa, qaarkoodna waxay u baahan yihiin waxyaaba qabad wax qabad dheeraada u baahan yihiin dibadda loo diraa dadka qaar, qaarna wadanka hadda wax looga qabtaa alxamdulillah. Xanuunadaas ugu badan way inta badan dhalinyarada waxay ka sheegtaa iyaga xanuunada indhaha, adigana waxaa sheegtay inay ku badan yihiin waayelada dadka da'da ah, dhalinyarada ah marka maxaa sababa? Dhalinyarada ayaga xanuun u qaasa jiro, xanuunada u qaasa dhanka indhaha ku saabsan. Haa, dhanka indhaha ku saabsan oo aad muddooyinka hadda soo kordhay waa xanuunadan la yiraahdo khalaylka indhaha, dry eye syndrome, oo indhaha inay khalalaan ah waxa keenaya qofka shaqadiisii oo aada u badan, wax akhriskiisii oo badan, ama mobeelada iyo waxyaabaan la daawado qofku waxay ku keenaysaa indha khalayl badan ay ku keentaa. Indha khalaylkaasi badanaa ka cawdaan dhalinyarada iftiinka inuu dhibo, indhaha inay day gubanayaan oo kale, inay ciidciid ugu dhex jirto indhaha oo kale, waxaase ka dareemaan waxyaabaa marka ka dareemaan waxa ugu badan oo u keeno in discomfort ay dareemaan oo indhihii aysa ku raaxaysanin, waxyaabaas ugu badan dhalinyarada. Daawana waa laga siiyaa ayagana iyo muraayado iftiinka iyo dabaysha iyo waxaa ka celiyo, iyo hadda muraayado cusub hadda u wadno oo ah muraayadahan iftiinka shaashadaha kombyuutarada iyo mobeelada dadka si qaaska u isticmaalo, muraayadahan u wadnaa oo blue cad la yiraahdo, blue light-kaas kasoo baxayo shaashada ka imaanayo ka hortagayo interflection ah, muraayadahan hadda ma dhow yimaadeen, wax badan dhalinyarada u taraayo insha allah. Marka xanuunkan indhaha rag iyo dumar yuu ku badan yahay? Guud ahaan waa meel khaasa kuma badno si oo isku mid ugu dhacaa rag iyo dumar, bas isku mid xanuunada ugu dhacaan khaleel haday tahay, khaleelka xoogaa dumarka yar badan, weliba da-da dhalmogoyska markay gabadha gaarto ilaa afartamey meelaha markay noqoto ayaga khaleelkaasi khaasa ugu badan. Inta kale laakiin waa iskaga mid oo ii sheega rag iyo dumar. Xanuuno kaloo rag ku dhaco gaar ayagana way jiraan oo keento qoraxda, qoraxda keento waxay ku dhacdaa koorneyda qaybtan madow qarniyada hore madowga hore ishaa bay ku dhacdaa, nabraa indhaha ku sameysmayo, marka waxaynu ku timaadaa qoraxda badan oo qofka ku lugeynayo, dabaysha badan oo qofka ku soconayo bila muraayada soon muraayado sanglas ama iftiinka celi ama waxa aana wadanin. Sababtaasna waxay u sabab tahay waa ragga banaankay badanaa u badan yihiin shaqadooda banaanka ah, baabuur bay raacayaan, safaray galayaan, beeray falayaan, banaanka badan ay xoog ugu shaqeeyaan, nabradaasa ku dhaco iyo nafaqo darrada ragga ku badan. Xagga dumarkay ku badan tahay khalaylka iyo waxyaabaha kale ayaa ugu badan tahay, dumarkay badanaa u badan tahay iyo dadka waaweyn labadaba waxaa u badan. Jirka waxaa ku yiraahdaan hormones indhaha iyo khalaylka jirka iyo dufanka jirka iyo meel kasta saameynayo ya dumarka ku dhaco markay menopause noqdaan oo ay dhalmada joojiyaan kadib, khalaylkaas aad ugu badan ayaga. Marka waxaan shaqeynaynaa dufankii ilmada lagu daraayay aad u shaqeynaynin, marka saasay khalaylka badan ugu badan yihiin dumarka. Way xanuunka marka maxaa talooyin ahaan aad u soo jeedinaysaa dhalinyarada iyo guud ahaan dadka da-da ah iyo inta uu ku dhacayo xanuunka indhaha? Talooyinka ugu badan ee loo jeedinayo ugu fiican waxaa waaye indhaha waxa ugu fiican wax ka tara waa hurdada qofka, in hurdo ku filan 24 saac ila 8 saac ila 7 saac xiriir ah oo hurdaa qofkan helo waaye ila 8 saac qofka sida normalka uu baahan yahay uu yaraan ila qofka 5 saac ama 6 saacood inuu helo hadii hurdada xilliga ka yaraato qofka indha qaleel badan u dareemaya indha xanuun u dareemaya argis was dhimaya qofkaas xanuun kale oo madax xanuun badan iyo xusuustiisa yaraato iyo dhowr iyo toban cudur ayaa laga qaadaa hurdiyadada marka hurdadeen iska saxaan habeenka xilli hore saxdan oo sunniga rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ku shaqeeyaan oo cisho kadib ayna soo jeedin labada hurdada laba xilli ugu fiican hurdada inuu qofka cisha markuu dukada inuu hore ka saxdo iyo duhurkii inuu qofka qaylo sameeyo xoogaa yar qaylushado saacad musaac meelaha soo galo inuu saxdo xillidaas hurdadaas indhaha wax weyn ka tarta xagga nafaqada hadda ay weydiiso indhaha wax wax weyn ka tara oo indhaha aada ugu baahan yihiin waa fitamin A-ga maadada la yiraahdo oo indhaha qeybo badan aragga xagga aragga ah xagga nafaqeynta indhaha xagga dufanta iyo ilmada la xiriira qaleelka indhaha ka badbaadin karta fitamin A-ga waxa ugu badan oo laga helo waa hilibka waaye dadka inay hilibka waxay ka heli karaan wax unka cunan haa hilibka noocyadiis kala duwan xoolaha nimculeyda ilaahay na siiyey geel haday noqoto haddii ari noqoto haddii loo noqoto nimculeyda ilaahay na siiyey hilibkeeda qeyb ka mid a qofka inuu wax ka cuno hilibka cad ama hilibka gaduudan midka hilibka gaduudan iyo aada wuxuu tara markii hore waxaa jirta dee fikrado kale oo dee hilibka gaduudan kolestaroolka inuu kicinayo waxyaabahaasa laakiin haddii qofka laga ilaaliyo waxaa la ogaada haddana hadda in xanuuno kaloo badan eda ku dhacayaan marka hilibka gaduudan in la siiyo qofka aan loo shiilan haddii qof kolestarool wuxuu qabo inaan saliidda laga ilaaliyo ama subaga laga ilaaliyo jiirta caadiga haddii biyo cad loogu kariyo wax ka cuno waxaa waaye nafaqo badan indhaha u taraysaa intaasaa ugu muhiimsan hurdada iyo hilibka iyo khudradda cagaaran qofku wuxuu ka heli karaa inuu ka cuno iyo daaweyn inuu ka qaato xanuunada qaarkood ka hortaga u ah ama daaweyn u ah inuu qaato qofka marka in laga qabtaba inaanu yaryareysan waayo isha waa xubin yar oo wax yar ayada dhan biyo ah wax yaroo biyo ka samaysan tahay biyahaasa ugu badan marka haddii wax yar gaaraan ama infection yar gaaro ama dhabro ku samaysmaan waxay noqonaysaa in qofkii ishiisii si yaro fuud qofkii ish u waayo marka wax yaro fuud inta wax laga qaban karo qofka inuu horay wax iskaga qabto waayo meelaha kale waa la sugi karaa haddii lugu xanuunayso qofku iskala socon karaa intay karaysanayso laakiin haddii ilku xanuunayso xanuunkeedana lama adkeysan kartid meelaha ugu xanuunka badanay ku jirtaa oo ugu sensitivesan jirkeena teeda kale waxay keenaysaa oo kale haddii bukooto adhu kale reesashadeedana waqti dheer qaadanaysaa marka wax walba intay bilowgayeen inay wax iska qabtaan dadka daryeelka indhahooda kor u qaadaan gabagabadii maxaad marka guud ahaan dadkan ku maqlaya dhegeystayaasha ood ugu baaqaysaa marka maadaama hadda isbitaalka kuyabar ku sugan tahay dadku waxaan ugu baaqayna insha allah inay ka faa'iidaystaan baaritaanada indhaha waxaa muhiim ah qofka dunida caalamka hadda waxaa la sameeyaa qofka labadii sano mar inuu indhihiisa jagab iskaga sameeyo oo indhihiis ka baaro xataa sigaahaan ma baarta indhaha haa anaga waa baarnaa dhakhaatiirta waa shaqadeen dhanaa ah adigaanaga waa iska baarnaa haa waa shaqadeena wata waxaa waaye dhakhaatiir kaloo badan oo saaxiibadeen nala shaqeeyo waa la baaraa joogta loo baaraa indheena dadka waxaan kula talinaynaa marka dadka waaweyn oo afartanka dhaafay in xanuunka biyaha gulkoomada ah badanaa xanuun la dareema ma ahan waxaa la yihahdaa tuugga argaxada qofka badanaa ma dareemayo wax xanuuna malahan qofka ilan isha maka imaaneyso xanuun malah waxba malahan haddana argiisa boqolkii boqol dhimanayo marka qof walba oo da-da afartan ka weyn inuu labada sano saddexdii sano mar indhihiisa inuu jeegareeyo haddaanu wiligiis jeegareyn number one qodobka labaad dadka waaweyn waxaa gaar u ah oo afartanka ka weyn inay aragga dhow iska saxaan dadka waaweyn dadka qaarkood aragga dhowa ka luma saacaddii ma arkayaan jiyi ma guran karaan dunta cerbadda ma gashan karaan shaqada dhadhow iyo akhriska iyo kutaabka iyo shaqalka iyo xarfaha si ay u kala arkaan haddii cidhiidhi ka dareemayaan oo inay iska fogo markay iska fogayaan keliya wax ku arkayaan oo haddii soo dhoweeyaan aan waxba arkaynin inay iska saxaan aragga dhow dadka waaweyna lagula talinayaa dhallinyarada da-dhexaadka waxaa lagula talinayaa iyagana hurdo fiican inay seexdaan dhafarka iska yareeyaan waayo talada ugu fiican la siinayo dhallinyarada waa hurdadaas waayo ilmaha yaryarka wax aada loogula talinaya ayagana xanuun kaloo indhaha ka dilaa jiro ayagana oo arag yari ah xanuunadaas waxaa waaye ilmaha yarka waxay u baahnayaan muraayado okiyaale inay qaataan ay u baahnayaan marka badanaa ilmaha ma sheegaan inay okiyaale u baahan yihiin in kale ma dareemayaan aragooda gaaban way ku dhalanayaan ama waalidkooda ogyaal u baahna ama ayagaaba u baahanba way ku dhalanayaan markay ku dhashaan adduunkaba waxay u malaynayaan in meeshaan gaaban keliya wax laga arkay u malaynayaan markii ilmaha yararka ayagana waxaa lagu talinayaa markii intay todob jirka ay meelaha eerada jooga dadaas joogaan in indhahooda mar la jeegarayo insha allah barnaamijyadan barnaamijka dambeeyaan waa ku talagalayna haduu ilaahay iraado caruurta madrasadaha iyo iskuullada dhigta in indhahooda baartaan caafimaad bilaash loo sameeyo in aada loo baaro indhahaasna ugula talinayna haddii muraayad u baahan muraayadaha xil hor la siiyo waayo haddii xil hor la siiyo waayo indhahooda waxaa ku dhacda wax loo yaqaano amlawbiya ama lazy eye qofka ilmo yaraay markuu weynaado yaa laisku dayaa indhihiisan la saxo mana sax maayaan indhihiisa indha caajisay noqonayaan markuu weynaado oo da-da todoba jirka dhaafa ilaa toban meelahaas haddii la ogaado oo laisku dayo araggiisa gaabnaa in dib loo saxo waa aad buu adkaanaysaa in la saxo marka da-da ilaa 14 intay ka hooseeyaan in aragooda aada loo kontrol ilmaha mar sanadka noloshooda intaasa yaryaryihin haddii caafimaad qabaan waa alxamdulilah haddii wax dhib jiraan waxaa waa indhahooda in xil hore la ogaado oo xil hore la jeegaraya caruurta yarkan kula talinayadan insha allah فخورا بإسلامي وهاغاغ ديغيستيال برامشكا دو وحوريسيدا ياد ولي مقليسان قودو بوكالا يا ايدي كوسو سوصودا ماركان واحد كوسو دواتان حوينتي عافيماتكا عاوه وحلقة سديتن يلاباد أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور نو شرح عاوة عبقى كل عاكا لقو السيدة ووين اي جيركا كيالا بسم الله الرحمن الرحيم ادي ادعو ما سنتحي osteo arthritis ama caabuqa ku dhaca kala goysyada waaweyn most commonly type of joint diseases which affects the entire joint it affects the weight bearing joints such as knee hip cervical and lumbar sacral joints and ankles and also macnaheedu waxa waaye xibnaha bini'aadamka joints waxa loo ama xibnaha waa badan yihiin laakiin cudurkan wuxuu ku dhacaa meelaha ugu waaweyn xibnaha waaweyn ku dhacaa sida kuwa culaysada xambaara ama culayska hayo sida jilbaha miskaha anqawyada laf dhabarka qaybteeda dhexe iyo kuwa ugu hooseeya inta uu ku dhacaa marka calaamada lagu garto waxaa kamid ah cudurkan horta kow waxaa kamid a calaamadiisa inuu muddo socdo several years sanado badan inuu qofka hayo oo ahayn cudur markiiba qofka dhulka dhigaya ma aha waxaa loo kala saaraa macnaha early stage iyo late stage calaamado mar hore la arkayo iyo kuwa dib ka soo bixi doono kuwa ugu horreeya waxaa kamid a joint pain xibnaha ku xanuuno reduce range of motion macnaheedu hadba darajadii lugaha ku kala fidin jirtay xibnaha ay ku kala fidayeen yaa yaraanayo cribitas oo ah inay dhuwaaq sameeyaan ama qac ka yeerto kala goysyas iga ah calaamada dibka imaana waxaa kamid a unable to walk qofku inuu socon waayo deformity qalooc inay imaado joint swelling xibnihi inay bararaan haddaan ka sheekeynayay stiffness during resting especially morning inay adkaadaan qofka subaxii kale haduu masquul u fariisto kale uu ku daaho ama meel uu fariisto daaho inuu hadhow kale bixi waayaan waa calaamada lagu yaqaano cudurkan markii qofku dhaqt isbitaalka imaado waxyaalaha go-aanka looga gaaro cudurkan waa qabtaa la dhaho waxaa kamid ah wareysi iyo calaamadii hadda clinical pictures calaamadi aan soo sheegay radiological oo ah noocyada kombyuutarada qaabilsan in lagu baaro meelahaas oo dhan daaweyntiisa waxay noqonaysaa mid non pharmacological ah oo ah daawada isbitaalka taalla ma aha xaafadaaba laga heli karaa haddaa adiga samaysid oo waxaa kamid a inaa miisaanka iska ridid miisaanka sida lagu ridi karan waxaa kamid a almeyto iyo inaad cuntada xuub kale aad cuntid sokortana iska yeliysid iyo burka waxaa kaloo kamid a heat and cold marna inaad isku kululeysid joints la kululeeyo marna la qaboojiyo swimming dabaasha waa muhiim maadaama qofka markuu dabaalanayo uusan jug ku dhufanaynin ama xoog uusan saaraynin xibnihiisii isbitaalkana waa laga helaa pharmacological therapy oo marwalba aan ku celiyo ah daawada isbitaalka taala waxa loo yaqaanaa pharmacological therapy ama pharmacotherapy taasaa laga wadaa isbitaalka haduu imaada daawo ay leedahay marka haddii calaamada aad isku aragtid isbitaalka soo booqo wabilaahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا واهقق maamulka galmudug ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inay dhowaan u diyaar garoobeen qabsashada doorashada qof iyo cod. Madaxweynaha maamulka la baxay galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa wuxuu ka dhawaajiyey in maamulkiisu qaban doono doorasho qof iyo cod ah islamarkaana ay ka gudbeen doorasho dadban. Qoorqoor ayaa ka mid ah siyaasiyiinta xilligan siyaasad ahaan raacsan xasan sheekh maxmuud. Waa kan qoorqoor oo arrinkaasi ka dhawaajiyey iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubiba aysan ku jirin. Waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii 2023 la meel mariyey ama golaha watashiga qaranku ku heshiiyey qodobo badan oo ka midna ay meel mariyeen golayaasha sharci dejinta in la dhaqaajiyo, la hirgeliyo waqti la qorsheeyey oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo. Galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda, waxaanan galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyey ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada dhegeystayaal caawa intaas ayuu inooga egyahay. Intii uu socday waxaa nagala qayb galay wariyaasheena Cabdiraxmaan Bader iyo Maxamed Ciise. Kan mid la mid ah intaan dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum. السامي دين عظيم هو السامي.